Mi baj játszik benne? Ez a magával ibuská. Hát, ibuská, így itt azt értem, amit a nyelv. Roha. Utálatos liba. Eonna liba!